be rain, could be snow, but it can't feel as cold as what you're feeling inside. And all of your friends are either married, vanished, or just left alone. But that's no reason to just stop living. That's no excuse to just give in to a sad and lonely heart. Don't forget to dance. No, no, no, don't forget to smile. Don't forget to dance. No, no, no, forget it for a while. 'Cause darling, darling, I bet you danced a good one in your time. And if this were a party, I'd really make sure the next one would be mine. Yes, you with the broken heart. Don't forget to dance. No, no, no, don't forget to smile. Don't forget to dance. No, no, no, forget. Dat is leuk, je herkent die muziek misschien niet direct, maar het is van de Kinks. En de Kinks die waren in de jaren 60 natuurlijk nogal populair met liedjes zoals Waterloo Sunset en Dead End Street. En vul maar aan, tenminste, als je een beetje van mijn leeftijd bent, dan ken je die nummers wel. Maar ook in de jaren 80 waren ze nog actief en daar hoorde je het resultaat van. Het werd niet een grote hit, maar het was wel een leuk liedje. Het heet Don't Forget to Dance. En dan staat er tussen haakjes nog achter. En don't forget to smile. Dat is een advies, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Dank je, dat vermoeden dat had ik. Nou, onze de late avond zoals vanouds. Hele hoop leuke muziek en wat wetenswaardige dingen daartussendoor. Het is deze week de week van de verkiezingen. Je weet het, provinciale staten en de waterschappen. Allemaal heel belangrijk. En daar hebben we dan vanavond ook wat aandacht voor. Dat wil zeggen, niet alleen dat, maar toch wel in hoofdzaak. Want we gaan straks praten met Berend Potjer van GroenLinks. Hij is lijsttrekker van die partij in de provincie Zuid-Holland, in onze provincie dus. En dat zal wel weer over natuur en milieu gaan, maar dat weet ik niet, want we hebben Arend Westdijk ingehuurd om dan maar eens met Potjer te gaan praten. Wij lanceren hem als het ware in die richting. Het is maandag, dat had je waarschijnlijk ook al in de gaten, dus in dit programma Midas Dekkers. Hij gaat straks een verhaal vertellen over het Spaanse vliegje. Dat schijnt een heel venijnig en gemeen beest te zijn. En daarna komen we weer terug bij de politieke zaken, want dan gaan we eens in conclaaf met de 50-plus-partij. Nederland wordt alsmaar ouder. Nou ja, Nederland wordt sowieso ouder, maar ook de inwoners bedoel ik. Ze noemen dat ook wel eens de vergrijzing. Maar ik had laatst iemand bij mij aan tafel en die vond dat maar een uitdrukking van niks, die vergrijzing. Want hij was al helemaal kaal en vond dus dat er moest worden gesproken over de verkaling. We komen straks dus terecht bij de 50-plus partij, want die hoort een beetje bij dat deel van onze samenleving. En Mariska de Vries, die sturen we erop af, hoewel ze eigenlijk ook weer niet tot de doelgroep behoort. En natuurlijk een hele hoop leuke muziek. En dat ben je van ons gewend, toch? Her name was Joanne, and she lived in a meadow by a pond. She touched me for a moment with a look that spoke to me of her sweet love. Then the woman that she was drove her on with desperation, and I saw as she went a most hopeless situation. Poor Joanne and the man and the time that made them both run. She was only a girl, I know that well, but still I could not see. That the hold that she had was much stronger than the love she felt for me. But staying with her and my little bit of wisdom broke down her desires like a light through a prism into yellows and blues and a tune that I could not have sung. Though the essence is gone, I have no tears to cry for her, and my only thoughts of her are kind. Her name was Joanne, and she lived near a meadow by a pond. And she touched me for a moment with a look that spoke to me of her sweet love. Then the woman that she was drove her on with desperation, and I saw as she went a most hopeless situation for Joanne and the man and the time that made them both run. For Joanne and the man and the time that made them both run. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. When I think about the past and how the times are changing, just knowing that I can never go back. Everyone is changing, world's a little stranger. Every time I stop and look around, I have to taste it, might as well embrace it. Those days are never coming back. No more, no more. I remember summer nights, live it up until the sunrise. We would change the world and live forever, and all in one night. Everyone is changing, world's a little stranger. Every time I stop and look around, I have to face it, might as well embrace it. Those days are never coming back. Now I find myself in another place, trying to relive those days, but I better make the most of now, cause time waits for no man. I am found. Now I'm older, I'm supposed to know more than dreamlands, but life is so much easier way back when I have to confess. De muziek die je hoorde was van New Shining en Everything Changes. Alles verandert. Dat is altijd al zo geweest, maar misschien moet dat in de komende tijd wel veel meer gebeuren dan we gewend zijn. En wat daaraan misschien kan bijdragen, dat is het zogenaamde Klimaatpact, provincie Zuid-Holland. En wat is dat dan weer, dat Klimaatpact? Of zo je wilt, pact. We hebben Arend Westdijk in de studio uitgenodigd om daar wat over te vertellen. En vervolgens daarover in gesprek te gaan met Berend Potjer van de partij, ja wat dacht je, GroenLinks. Arend. De politieke partijen PvdA, D66, GroenLinks, NIDA en SP in de provincie Zuid-Holland hebben op 6 maart jongstleden een klimaatpact met elkaar afgesproken. Daarin verklaren deze partijen dat de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs voor de provincie Zuid-Holland een resultaatverplichting zijn. De belangrijkste doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs is dat in 2030, dus over ruim 10 jaar, 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 is gerealiseerd. De partijen die het Klimaatpact hebben ondertekend stellen dat ze voortbouwen op de provinciale energieagenda wat anders en ze stellen als randvoorwaarde dat de benodigde investeringen niet op de inwoners worden afgewenteld. Berend Potjer is lijsttrekker van GroenLinks in de provincie Zuid-Holland en is een van de ondertekenaars van het Klimaatpact. Goedenavond, Berend Potjer. Goedenavond. GroenLinks, jouw partij en NIDA en SP, D66 en PvdA, die hebben in de provincie een soort duurzaamheidspact gesloten. Wat houdt het precies in? Ja, in dat pact spreken wij af dat wij de doelstellingen van Parijs, de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen. Mm-hmm. En dat we ook willen dat de lasten daarbij niet op de burgers worden afgewend, op de inwoners worden afgewend. Oké, dus jij, want die last is wel inderdaad een punt. Hè? We hebben het gevoel van ja, dat klimaat kost ons vooral heel erg veel. En daar hebben jullie concreet mee afgesproken van dat gaat niet gebeuren. Maar het moet wel ergens van betaald worden, toch? Nou, wij denken dat de inwoners er zelfs heel veel baat bij kunnen hebben. Sterker nog, wij denken dat het ook echt hartstikke hard nodig is. Hè? We hebben al veel te lang gewacht om klimaatverandering aan te pakken. We weten al sinds, de jaren 80, dus bijna 50 jaar zo, dat er een klimaatprobleem aan zit te komen. Mm-hmm. We vinden dat er genoeg is getreuzeld, dat we het nu moeten aanpakken om onze voeten droog te houden, om te zorgen dat we over een paar jaar ook nog drinkwater hebben. Yep. We hadden natuurlijk vorige zomer was super droog. En daar hebben de waterschappen die zeggen, nou, de boeren mogen dit jaar misschien wel helemaal niet sproeien. Dus dan krijg je dat dit jaar ook het oogsten moeilijker wordt, de voedselvoorziening. Maar ze zeggen ook, als er nou nog een keertje zo'n droog zomer aankomt, of twee, dan hebben we misschien wel ook een gebrek aan drinkwater. Dus klimaatverandering, die raakt ons echt direct. En wat je daarnaast ziet, is dat juist de mensen met weinig geld, zeg maar, die wonen vaak in huizen die slecht geïsoleerd zijn. En dat is niet alleen oncomfortabel, maar die krijgen daardoor ook een hogere energierekening. Dus als je nou juist bij de mensen met weinig geld is er heel veel te winnen om die energierekening omlaag te krijgen door te isoleren, bijvoorbeeld. Ja, want vaak zijn natuurlijk ook mensen met een sociale huurwoning, dan moeten verhuurder ook wel willen isoleren. Richten jullie daar nou concreet op? Nou, het is niet zo dat wij concreet tegen de verhuurders nu zeggen van jullie moeten dus isoleren. Dat, als provincie kan je dat, heb je daar maar beperkte mogelijkheden toe. Maar wat we wel zeggen is, wij willen in de provincie gewoon zorgen dat inderdaad alle nieuwbouw sowieso energie-neutraal is. Ja, maar dat staat niet in het klimaatpact, hè, maar dat willen wij als GroenLinks. Hè, want het klimaatpact staat gewoon, wij gaan die doelen halen. En hoe we dat invullen, dat moet niet ten koste gaan van onze inwoner. Ja. En daar hebben wij wel concrete ideeën over, maar dat is niet in het klimaatpact afgesproken. Nee, want er zijn natuurlijk ook partijen die het niet hebben ondertekend. Willen zij dan wel dat het wordt afgewendeld op de inwoners, de kosten? Of zijn ze überhaupt tegen maatregelen tegen klimaat? Waarom hebben zij die ondertekend? Ja, ik denk dat dat verschilt van partij tot partij. Er zijn partijen die überhaupt ontkennen dat er zoiets is als klimaatverandering. Nou, die hebben het niet ondertekend. Andere partijen zeggen van ja, sommige partijen zeggen het gaat ons. Die vinden het soort van dat het niet zoveel toevoegt. En die zeggen van ja, dat we doen onderhandelingen na de verkiezingen wel. Mm-hmm. En wij vonden van nou, het is goed om voor de verkiezingen duidelijkheid te krijgen van dat wij echt werk willen maken van het klimaat. Ja, want je zegt voor de verkiezingen, inderdaad, het is vlak voor de verkiezingen. Is het niet een soort schot voor de boeg? Waarom niet wachten tot na de verkiezingen? Nou, juist om de kiezers ook duidelijkheid te geven. Dus de kiezers die weten nu dat er een aantal partijen zijn die het klimaat echt heel belangrijk vinden. En GroenLinks die is daar natuurlijk een belangrijke van. Maar dat ook andere partijen als D66, PvdA en SP en NIDA ook echt aan de slag willen met klimaat en duurzaamheid. En dat ook op een rechtvaardige manier willen doen. Dus er valt dan echt iets te kiezen. Dankjewel voor je toelichting. Berend Potjer, lijsttrekker van GroenLinks in de provincie Zuid-Holland. Dankjewel. Dans les rues de tous les camps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Weer even onze aha-erlebnis deze keer met I Call Your Name. En daarvoor hadden we Lenny Koer. Ze deed het op het Frans. En er is nogal een mooi verhaal over Lenny Koer. Want ze heeft vorige week een nieuwe cd laten uitkomen. Een beetje in eigen beheer. Niet zo'n grote oplage. Ik geloof een stuk of 1000 of zo. Want dat liet ze allemaal thuis bezorgen. En dat zag er keurig uit. Mooi hoesje. Keurige druk. Mooi glad plastic. En niks op aan te merken. En toen ze de cd uit het doosje haalde om even te luisteren op haar eigen cd-speler, toen bleek dat er heel andere muziek op stond. Het was helemaal niet Lenny Koer wat je hoorde, maar iets volkomen onbekends. Klein foutje van de platenmaatschappij. Maar die zullen wel gezegd hebben, even Apeldoorn bellen. Maar ze heeft natuurlijk wel weer iets om eens een keertje over te praten met haar visite. Zometeen Midas Dekkers met een heel vervelend en naar beestje. Het Spaanse vliegje, of de Spaanse vlieg.

verlichte treinen. Je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Je zit nog veel te diep in mij. Dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei. Je kent mijn stem. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Maar ik vergat hoe jij me zag, dat ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me nooit verwarmen, omdat het mij niet kan omarmen. Wie zou mij zien? Zou ik willen schreeuwen, ik zou oneindig willen schreeuwen, maar het gaat niet. Jij bent nu alleen van mij. Kan de wereld laten zien dat het zo beter is misschien. Het is al lang verleden tijd. Dat ik vergat hoe jij me zag, dat ik zo anders ben dan. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Listen to the music of our melody. Every time you play it, you will think of me. That is what she said to me when leaving, and she this music box for company. Look for me next spring again if you still care. Ask for me, I can't say when, but I'll be there. That is what she told me then when leaving me this soul. The music box that rings her near. When summer love turns cold, no leaves, no red and gold can save my lonely heart from feeling so blue. But when I play our theme, it brightens up my dream to see her standing there before me. Listen to the music of our melody. Every time you play it, you will think of me. That is what she told me then when leaving me this souvenir, the music box that brings her near. Mooi hè, dat is een liedje van de Hep Stars. De Hep Stars. Het voordeel heb zijn nadeel, maar de Hep Stars die waren vooral in de jaren 60 heel bekend. Maar wat doe ik even uit mijn hoofd, dat volgens mij toen bekend was, dat was Sunny Girl, maar dat zou ik dan even moeten nakijken. Maar in dit geval hoorde je een ander nummertje en dat heette The Music Box. Beetje de muziek zou je kunnen zeggen voor de 50-plussers. 50-plussers? Ja, de 50-plussers. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar daar kom ik zo meteen wel op terug. Wacht maar even rustig af, samen met The Christians. And hope the whole thing disappears. Remember, empty words will fall and fall upon the deafest ear. You won't give in without a fight and foul play without a doubt. No silver lining to be seen in this thundercloud. Oh, that's not allowed in the ideal world. We'd be free to choose, but in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. Your money fills their pockets, fear fills their tiny minds. At last the world is talking now. This ain't a way to treat mankind. Sudden blackout stops the show, but doesn't stop the way I am. Cause all my life I've been oppressed. You're not the first to say I am. I do all I can for an ideal world where we're free to choose. But in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. In the ideal world, we can start. Before the guilty ones are caught, oh, will you spare a thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where we're no longer born to lose. In the ideal world we can start again. Now in my real world, let's put an end to suffering and suffering. Die hoorde is van de Christians en Ideal World, de ideale wereld. Dat willen we natuurlijk allemaal. En hoe we die ideale wereld kunnen bereiken, daar kunnen we ons komende woensdag, althans op lokaal en provinciaal niveau, over uitspreken via de verkiezingen. Naast mij zit Mariska de Vries. Naast Mariska zit dan weer Willem Baks. Mariska, help even. Wie is Willem Baks ook alweer? Willem Baks is lijsttrekker voor 50PLUS voor de Provinciale Staten. Ik ga met hem praten over de issues die hoog op in het programma staan van de partij 50PLUS. Meneer Baks, u wilt graag een sociaal gezicht. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelt? Nou, als je zo'n tijd in de provincie bezig bent, dan zie je gewoon dat er veel gaat over de economie en over ontwikkelingen. En ja, wij willen gewoon weer de mens achter de economie zien. Hè. En ook het gaat om de mensen, het gaat om de inwoners in de provincie. En die zien we te weinig ook in de provincie. En ik denk dat we daar wat meer aan moeten gaan doen. En we hebben het wel over welvaart. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk, zeker. Maar je moet het ook eens over welzijn hebben. Hè? Hoe is het nou feitelijk met die mensen? Waarvoor we het allemaal doen? En ik denk dat we daar de komende periode in de Staten met 50PLUS steeds meer aan gaan besteden. Want dat vinden we een belangrijk issue. En op welk gebied moet ik er dan denken? Bijvoorbeeld in de zorg, marktwerking in de zorg. Dat is natuurlijk iets belangrijks. Ja, nou, marktwerking is natuurlijk iets wat natuurlijk ook centraal geregeld is. Maar het gaat meer om lokale voorzieningen. Wij vinden dat de provincie een taak moet hebben, ook op het gebied van monitoring en sturing van dingen die vanuit de landelijke overheid naar de gemeentes overgeheveld worden. En het duur woord decentralisatie is een heel duur woord. Maar waar het om gaat is dat de overheid heeft taken naar de gemeentes overgeheveld. En dat is natuurlijk, DMO bijvoorbeeld. Precies, en dat is op zich natuurlijk goed, hè, dat mensen dicht bij huis die compensatie krijgen die ze nodig hebben. Alleen wij zien gewoon dat de ene gemeente het anders invult dan de andere. En we zien ook dat er gemeentes zijn die ook financieel toch wat lastig krijgen. En ook inhoudelijk lastig krijgen. En wij vinden gewoon dat ook de provincie daar, in het verleden hadden we daar een taak. En ik denk dat we als provincie daar ook een taak in moeten gaan pakken weer. En dat we de regiefunctie moeten gaan nemen. Op welk punt moet er nog meer een sociaal gezicht zijn? Op welke afdeling? Nou, kijk, je ziet gewoon dat in gemeentes ook het woordje eenzaamheid. Hè? Mensen die raken in een sociaal isolement. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn doordat het openbaar vervoer onvoldoende is. Of de regiotaxi niet goed rijdt. En daar zien we ook een taak. En ook weer niet in die uitvoerende zin, maar wel leren van elkaar. En kijken van waar gaat het goed? Wat moeten we verbeteren? En dan krijg je op een gegeven moment dat mensen gewoon minder in een sociaal isolement raken. Waardoor ze ook sociaal betrokken blijven en vitaal blijven, want het is belangrijk. En daar zien we ook een taak van de provincie, om dat ook te stimuleren. Ja, de gemeente voert het uit en wij moeten als provincie daar een beetje een sturende rol in spelen. We krijgen steeds meer ouderen. U komt op voor deze groep. Het is een groeiende groep. Nederland vergrijst. Eenzaamheid is inderdaad een groot probleem. Er zijn wat lokale initiatieven. Ik woon dan zelf in een gemeente waar ze Fijn Je Te Zien hebben ingesteld. Dat is een platform waar iedereen een soort contactadvertenties kan zien, waar heel veel georganiseerd wordt. Maar toch vallen er altijd nog mensen buiten de boot. Hoe bereik je die? Want sommige mensen schamen zich voor hun eenzaamheid of zijn niet vaardig op de computer en kunnen niet op dat platform komen. Hoe bereik je deze mensen? Nou, ik denk door betrokkenheid. Ik denk door betrokkenheid bij elkaar te hebben. Niet alleen in je eigen tuintje te wieden, maar ook eens bij de buurvrouw kijken van hoe het daar gaat. En gewoon dat je oog en oor hebt van mensen om je heen in je samenleving. Dat is een mentaliteitsverandering. Precies. Natuurlijk. Ik denk dat we echt op een andere manier moeten gaan kijken naar het samenleven. Het woord zegt niet van die samenleving. De participatiesamenleving. Ja, dat is een duur woord. Ik vind het dat is een beetje een cliché participatie. Je moet gewoon actief deelnemen in de samenleving. En ja, ook als je ouder bent, moet je gewoon betrokken blijven bij wat er in je omgeving gebeurt. En als mensen dat niet uit zichzelf doen, dan moeten mensen om zich heen moeten dat zien en iemand er gewoon bij betrekken. En bijvoorbeeld, zou ook iets in de zorg heb je bijvoorbeeld bewegingsmogelijkheden. Dus kijk naar mijn oude bedrijf, waar mensen al 25 jaar komen en 1-2 keer per week aan het sporten zijn. En dan op u was fysiotherapeut in het verleden. Ja. En dat is ook een beetje mijn richting. En dan kom ik nu binnen en dan zie ik de appeltaart op tafel en ik zie de foto's van de kleinkinderen en de vakantiefoto's en ze praten met elkaar. Mensen bloeien helemaal op. Ze worden vitaal. Ze zijn weer betrokken bij de samenleving. Ze hebben het gevoel van, hey, ik hoor er weer bij en het is leuk. Tot slot nog even, waarom moeten mensen op 50 plus stemmen voor de Provinciale Staten? Nou, ik denk omdat wij proberen het verschil te maken. Ik denk, we hebben in de laatste periode dat ik in de Staten zat, heb ik echt geprobeerd om het sociaal gezicht wat meer naar voren te halen. En ik kreeg daar toch wel ook van andere partijen nu wat meer respons op. Dat ze zeggen, ja, je hebt feitelijk ook wel gelijk. We moeten ook meer naar die mensen gaan kijken, want daar doen we het voor. En ik denk dat als 50 plus zijn we erg begaan met de mensen. En ja, wij zeggen wel eens van, misschien moet je het welvaartsniveau gewoon eens een keer prioriteit geven. En niet alleen maar, het welvaartsniveau in de economie. En misschien zouden we wel eens een keer moeten gaan bekijken of je niet altijd maar economische groei moet nastreven. Maar laten we eens verstandig omgaan met wat we hebben. En als we dat nou kunnen, en daar zijn we allemaal goed in, laten we dan eens verder gaan kijken. Ja, want je merkt gewoon dat het een soort rat race is van, ja, economische groei. We zijn allemaal in mineur als er geen economische groei is. Nou, ik zou in mineur kunnen zijn als je zegt, nou jongens, het gaat zo slecht, het welvaartsniveau gaat naar beneden. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Nee. Dus laten we er maar eens goed naar kijken. Maar ook al stemt men niet op 50 plus, toch naar de stembus gaan, hè? Je moet altijd stemmen tussen een democratisch recht wat je hebt en daar moet je echt gebruik van maken. Absoluut, zeker. Oké, hartelijk dank. Ik sprak met Willem Baks, hij is lijsttrekker voor 50 plus. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you find them? They call me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. On the third day, took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza. Prachtige stemcombinatie natuurlijk. Kylie Minogue en Nick Cave en The Wild Roses Grow. Met een beetje groene natuur moet dat toch lukken. Nou, ik ga zo meteen inpakken en wegwezen, want we zijn door de itempjes heen en we hebben nog wat muziek. Ik wens je veel plezier morgen bij een nieuwe aflevering van dit programma, dan met Bert de Wolf. En als je dit programma of eerdere programma's van de late avond nog eens wilt terugluisteren of meer dingen wil weten over dit programma, Facebook enzovoort, FN, van alles en nog wat, kijk maar even op onze website delateavond.nl. Eenvoudiger kan het niet en je wordt een heel stuk wijzer. Ik wens je dan nog een prettige nacht en wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi! She ran away in her sleep.